Știu că și fratele Ovidiu și fratele Adi au câte un salut pentru noi. I-aș ruga tare mult dacă după masă vom putea fi împreună, v-aș invita atunci să aveți pentru noi salutul. Și în această dimineață, permiteți-mi doar să aduc câteva cuvinte din cuvânt, din Scriptură, și apoi să încheiem dimineața aceasta cu cântarea deja anunțată a tinerilor. În această dimineață aș fi vrut să vă atrag atenția, în special tinerilor și adolescenților, dar mesajul este potrivit pentru noi toți. Și vă invit să privim la adolescenta Maria. Există un fenomen și nu mă refer acum și vreau să spun că nu cred că ceea ce spun cercetătorii și cei care sociologii, nu cred că se aplică pentru tinerii de la Hunedoara, dar dacă se aplică, atunci luăm seama. Sociologii de câțiva ani de zile încoace atrag atenția asupra unui fenomen întâlnit în special în rândul adolescenților și a tinerilor. Sentimentul, și citeam zile trecute, chiar săptămâna trecută, undeva în România, am uitat localitatea, un adolescent a sunat la poliție și a anunțat că un magazin din oraș este minat. Imediat, la miezul nopții, dar a fost telefonul, la fața locului s-a deplasat grupa operativă cu tot arsenalul și au împânzit tot acel supermarket, dar nu s-a găsit nimic. Făptașul, bineînțeles, a fost imediat reperat și reținut și la poliție, la sediu, a declarat că a făcut acest anunț din plictiseală. El s-a plictisit și tata a plătit. Și fenomenul pe care sociologii îl descriu, fenomen care cuprinde această generație de adolescenți și de tineri, este plictiseala. Tineri și adolescenți plictisiți. Și este o problemă reală în jurul nostru și nu numai în biserici, dar în lume, la școală, în societate. Prea multe lucruri superbe se întâmplă în jurul tinerilor și asta creează acest sentiment de plictiseală. Mi-amintesc pe vremea, și dacă am început să spun asta, înseamnă că am îmbătrânit, pe vremea noastră, părinții, ca să ne pedepsească, știi ce ziceau? Astăzi nu mai ieși afară. Era o mare pedepsă. Ei, părinții de astăzi, ca să-i pedepsească pe copii, și ce zic? Astăzi ieși afară. Astăzi nu mai stai la computer. Și e o mare pedeapsă. Așteptam o săptămână întreagă să vină ziua de sâmbătă. Oh, și ce repede trecea săptămâna. Pentru că sâmbătă, 15 minute, aveam desene animate. Aveam o mașinuță pe care am primit-o cadou, o mașinuță de fier, nu se găsea, undeva din Germania, știu că cineva a trimis-o și la nu știu câta mână mi-a dat-o și mie. O mașinuță, și acea mașinuță era bucuria mea și vacanțe după vacanțe mi-o petreceam cu acea mașinuță. Ore întregi și cu niște soldăței de plastic, pentru că vă amintiți și dacă mai erau, mai sunt băieți care s-au jucat cu acei călăreți. Ore întregi stăteam lângă pat, ore întregi și pufăiam cu acele jucării. Nu-mi trebuia absolut nimic, eram fericit. Astăzi, tinerii noștri se plictisesc în câteva secunde, în câteva minute. Aseară, înainte de culcare, am zis să iau o carte să citesc, înainte să mă culc. Și am multe cărți de toză. Și am luat o carte la întâmplare să îmi clătesc ochii și am fost surprins. Am zis că nu pot să ignor acest lucru. Am fost surprins să descoper într-unul din capitolele acestei cărți, o carte formidabilă, Pericolele unei credințe superficiale, trezirea din letargia spirituală, scrisă de acest mare om, Tozer, A murit în 1963. În 1963 l-a murit și scrie despre acest sentiment de plictiseală. Și am fost surprins să citesc aceste rânduri și vreau să vi le citesc și dumneavoastră și probabil că vom încheia momentul de mesaj aici și dacă Domnul ne ajută vom continua acest mesaj cu altă ocazie. Dar iată ce spune acest om. Permiteți-mi să citesc. Când te uiți la faptele obiective, îți dai seama cu ușurință că una din marile probleme ale poporului lui Dumnezeu este plictiseala. Plictiseala de religie e de înțeles, dar să te plictisești de Dumnezeu, nu. Cei care s-au întâlnit cu Dumnezeu și cu prezența măreață, copleșitoare a Lui, nu pot ajunge niciodată la starea de plictiseală. Israel, de exemplu, a experimentat toate minunile grozave făcute de Dumnezeu pentru ei și totuși s-au plictisit de Dumnezeul acestor minuni. Împrejurările spiritului Babilonului au creat o situație în care biserica este dominată de ceea ce eu aș numi practici oculte. Și Tozer continuă și explică, după părerea lui și după inspirația pe care o are, de ce biserica trece prin această stare de plictiseală. Și el vorbește de anumite culte, oculte, care au cuprins biserica. Și iată care este, am să spicuiesc câteva gânduri din primul, zice, primul cult ce domină creștinismul de astăzi este tendința de a imita ceea ce este în afara bisericii. Și după părerea lui, aceasta creează o stare de plictiseală în biserică. Biserica imită cu naivitate ceea ce vede în lume, fără să gândească la consecințe. De exemplu, el vorbește de literatură, el vorbește de muzică și spune a fost o vreme când biserica stabilea standardele pentru muzică. Apoi lumea a imitat biserica. Oameni ca Beethoven, Mozart, Handel au întemeiat întreaga lume muzicală și focalizându-și muzica pe biserică. Ei au copiat muzica bisericească. Noi nu mai suntem inițiatori în muzică, ci absorbim muzica din jurul nostru. Ne ducem cu emfază în lume ca să aducem în biserică sunetele lumii. Și importarea culturii din jur, în loc de adorarea caracterului natural al lui Hristos în noi, este tristă realitatea creștinismului de azi. Apoi, zice el, legat de cultul imitației, este și cultul divertismentului. Aceasta este probabil, spune Tozer, cea mai destructivă erezie ce otrăvește biserica, Evanghelia de azi. Ideea că religia este o formă de divertisment este atât de străină de învățătura Noului Testament, încât mă uimește că până și biserici bune, de altfel, i-au căzut pradă. E adevărat că ceea ce hrănim, aceea va crește. Dacă hrănim natura noastră carnală și poftele ei, aceasta va fi dorința dominantă în viața noastră. Dacă hrănim natura spirituală, apetitul nostru pentru lucrurile lui Dumnezeu va crește. Al treilea cult ce domină Biserica Evanghelică de astăzi este cultul celebrității. Și chiar aici ar trebui să mă opresc, spune Tozer. Nu știu din ce motiv. Liderii Bisericii Evanghelice de azi cred că pentru a realiza ceea ce își doresc pentru Hristos, au nevoie de niște celebrități care să deschidă drumul. Oamenii impresionați de aceste celebrități convertite sunt creștinii carnali. Și impresionarea pe care o aduc ei ține numai până apare o celebritate și mai mare. Unde este generația care cădea pe genunchi înaintea lui Dumnezeu cu inima frântă pentru lumea din jur? Unde sunt acei oameni care au renunțat la tot pentru a ajunge la cei nemântuiți din lume? Și de câteva exemple, Moody, Adorian Justin, Susanna Wesley, Lady Julian și mulți alții pe care i-aș numi creștini. Leșinăm după celebrități și indiferent ce ar spune aceștia, acceptăm ca pe cuvântul important al momentului, chiar dacă e contrar învățăturii biblice. Biserica primară era înmărmurită în fața lui Hristos. Nu gândeau altceva decât Hristos de dimineață până seara era Hristos. Și închei. Vă sugerez să găsiți această carte și să o citiți. Spune Tozer, avem o generație stimulată excesiv. Marile emoții nu mai vin din experiențele untrice, ci sunt induse prin saturații extravagante din afară. Lumea trăiește prin stimulare excesivă, episoade succesive de scrântire a sufletului. Și cred că Tozer a prins foarte bine cauza acestui plictis din viața noastră. Suntem stimulați excesiv din afară, iar în interior nu prea mai găsim nimic care să ne fascineze și să ne înflăcăreze pentru Domnul. Dar avem în Scriptură o adolescentă care este fericită. Fericită nu pentru că circumstanțele ei sunt favorabile. Această adolescentă este Maria. Maria, 15-16 ani, o fată care nu trăia nici într-o metropolă, n-avea nici ultima generație de haine, n-avea o perspectivă extraordinară, n-avea diplome, n-avea... Nu, Maria, 15-16 ani, trăia într-un orășel numit... Spunea cineva pe vremea aceea, ce poate ieși bun? De unde ești? Din Nazaret. Na, e clar. Maria era acolo. Și o viață obișnuită, simplă, rudimentară, n-avea o viață savuroasă. Urma să se mărite, să facă copii, să gătească pentru soțul ei, să stea acasă. N-avea nicio perspectivă, n-avea gânduri de, nu, absolut nimic, nimic strălucitor. Și totuși, când te uiți la Maria, Maria spune, sunt fericită. Sunt fericită și împlinită. Oare de unde vine fericirea asta? Oare de unde vine această împlinire? Oare cum aș putea eu, adolescentul și tânărul de astăzi, să pot să spun, sunt fericit? Dar ce cadou ai primit? Dar contează ce cadou am primit. Sunt fericit. Dar unde îți petreci vacanța? Nu contează. Sunt fericit. Dar ce telefon ai? Nu contează. Pentru că fericirea mea nu vine din exterior, ci fericirea mea are o sursă interioară. Și data viitoare, cu ajutorul Domnului, vă propun să ne uităm la 4 surse interioare din viața Mariei. Surse care îi oferă Mariei acest sentiment de împlinire. Maria nu se plictisește niciodată pentru că este fericită și împlinită. Și mă rog ca toți dintre noi să avem aceste surse. Amin. Haideți să ne ridicăm și să cântăm cântarea la finalul acestui serviciu.